โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจฉิตะพุทธิงเมธาวินปัญญาสีละสมาธิตังนิคังชัมโอนัทเสวะโคตังนินทิตุมรหติเทวาปินังปะสังสันติธรรมุนาปิปะสังสิโตปิเอามือลงนั่งขัดสมาธิ หรือพระเพียบตามทยาสัย แล้วก็หลับตาน่าตามบัตรยาสายนะใครแข่งขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ห้ามนะแต่อย่าหลับแต่หลับก็ไม่เป็นไรนะใช้แมลงวันบินเข้าปากแล้วกันบัตรนี้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายเพื่อนพุทธทุกโรคเราได้เข้าพรรษาปวารณามาแล้ววันนี้เป็นวันพระแรกหลังจากออกพรรษาปวารณาเป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน11เข้าเขตกฐินตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเป็นต้นไปถึงเดือน12เพ็ญเป็นเวลาเดือนหนึ่งญาติโยมประสงค์องค์เจ้าผู้มีศรัทธาก็จาริกไปทอดกฐินทอดผ้าป่าเพื่อส่งเสริม พระพุทธศาสนาบ้านพี่เมืองน้องบ้านญาติบ้านมิตรหรือที่เห็นสมควรจะฝังรอยไปทอดเรียกว่าเป็นการจาริกแสวงบุญถูกต้องส่งเสริมธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยดังนั้นญาติโยมในระยะนี้ออกพรรษาแล้วก็ห่างไปนิดหน่อยแต่ถึงกระนั้นวันนี้ที่คณะ5ก็นับว่ายังมีพอสมควรแก่สภาวะของการเวลาก็ขอขอบใจขออนุโมทนาตอนนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนั้นมีอยู่หลายแบบหลายวิธีคือแบบหนึ่งวิธีหนึ่งถ้าว่าถึงส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าสมถะสมถะกรรมฐานทำใจให้สงบเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างคือกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4แล้วก็อารูปกรรมฐานอาหารที่เราบริโภคพร้อมทั้งธาตุ4อย่างใดอย่างหนึ่งยกขึ้นมาเพ่งเป็นสมถะสายนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วต้องการให้ได้ฌานแล้วมาต่อวิปัสสนาทีหลังอย่างนี้มันช้าไปทางโค้งแทนที่จะตรงแนวไปก็ไม่ไปซะแต่ก็ดีทีนี้ชีวิตของเราน่ะจะไม่คอยกว่าจะรู้อะไรฌานก็ยากนั้นก็มีทางหนึ่งเรียกว่าทางลัดไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ปฏิบัติวิปัสสนาเลยอย่างที่เราทำอยู่นี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมถะไม่มีมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เราไม่ต้องการเอาฌานพอเราเริ่มนั่งวิปัสสนาสมถะก็มีแล้วแต่เราต้องการจะเอาวิปัสสนาเพราะเป็นตัวปัญญาตัดภพตัดชาติในการปฏิบัติวิปัสสนาก็มีหลายอย่างเราจะต้องเดินจงกรมเสียก่อนจึงนั่งก็ได้แต่เมื่อเราแข้งขาไม่ดีไม่ต้องเดินนอนก็ให้ทำได้พระพุทธเจ้าวางไว้มดในพระไตรปิฎกอิสินโนวาเดินจงกรมเสียก่อนก็ได้สยาโนวานอนก็ได้อิสินโนวานั่งก็ได้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนยังว่าต่อไปอีก22ข้ออภิกันเตปฏิกันเตจะก้าวไปจะถอยกลับก็ทำได้จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะกินจะเดิมจะลิ้มจะเลียจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ได้จะนุ่งสบงห่มจีวรนุ่งเสื้อนุ่งผ้าอาบน้ำอาบท่าได้ทั้งหมดตลอดจนถ่ายอุจจาระปัสสาวะคือกรรมฐานไม่ใช่ของทำยากถ้าเราเข้าใจมันสามารถจะทำได้ในที่ทุกท้องทุกแห่งขึ้นอยู่กับความชำนาญขึ้นอยู่กับความรู้เช่นในฟังเทศนี้ให้กำหนดทางหูทางตาก็กำหนดได้ทางหูก็กำหนดได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้ถ้าทางตาเวลาตาเห็นสมมติเราเห็นสีขาวถ้าเราไปเพ่งสีขาวนั่นเป็นสมถะแต่เราเพ่งเฉพาะเห็นน้อ เห็นน้องไม่ได้มุ่งเอาขาวเอาเหลืองเอาแดงเอาเฉพาะกิริยาอาการที่เห็นอย่างนี้เป็นวิปัสสนาในอารมณ์ใกล้กันนั่นแหละจะเป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าขาวมันเป็นบัญญัติกิเลสมันเกิดขาวโน้นไม่ใช่เกิดสีถ้าเป็นปรมัตถ์เอาเฉพาะสีที่เห็นเท่านั้นอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นสมถะในอารมณ์เดียวกันส่วนวิปัสสนาสมถะใช้ได้สองทางตากับใจถ้าเสียงมากระทบก็เป็นเหตุให้ขาดไปซะตกใจแล้วก็ใช้ไม่ได้ส่วนวิปัสสนานั้นใช้ได้หกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นกำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะตั้งสติวทิตาก็สามารถจะเห็นรูปเห็นนามเกิดกับเห็นอนิจจังทุกขังตาได้เพราะอริยสัจสี่เกิดในตรงนี้ตานั่นแหละเป็นทุกขสัจจะตัณหาคนก่อนที่เห็นเป็นสมุทัยสติที่กำหนดเห็นเนาะเป็นมรรคขณะที่กำหนดเห็นเนาะกิเลสไปขาดไปเจ็ดชาตินั่นเป็นนิโรธหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันได้ยินเนาะยินเนาะเสียงกับหูเป็นทุกขสัจตัณหาคนที่เห็นได้ยินเป็นสมุทัยสติที่กำหนดได้ยินเนาะยินเนาะเป็นมรรคขณะที่กำหนดได้ยินเนาะกิเลสขาดไปถึงหกเจ็ดชาติสามารถจะเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดบุญเกิดกุศลได้อย่างนี้เป็นอริยสัจแต่อย่างนี้และไม่ใช่เป็นเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเทศน์นี่ก็เพื่อให้ได้ประโยชน์หลายประการประการที่หนึ่งถ้าเราฟังเอาบุญเราต้องตั้งใจประนมมือฟังอย่างนี้ท่านจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามบุญก็เกิดได้แล้วที่กายของท่านถ้าท่านตายด้วยจิตตรงนี้ต่ำที่สุดต้องเกิดเป็นคนสูงท่านต้องไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาได้อันนี้ท่านฟังเอาบุญสองฟังเอาความรู้ต้องจำต้องจดต้องบันทึกไว้ในหัวใจในสมองจึงจะจำได้เห็นแล้วจดไว้ทำให้มันยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจากได้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดลงอันนี้ฟังเอาความรู้สุจิปุริสุสัมปันโนบัณฑิตโตติปวุตจติผู้ที่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็จดแล้วก็จำแล้วก็เขียนจึงจะเป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้อันนั้นฟังเอาความรู้สุคือฟังให้สับสดับจิตอีกคือคิดให้ซึ่งถึงคำสอนปุกอันใดชะงนใดให้เร่งถามลิขิตซ่อนเขียนจบสนุกจำพร้อมองค์จึงทรงนามว่าเสร็จแท้ผู้ศึกษาอันนี้เขาฟังเอาความรู้ทีนี้ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางทีเราฟังไปก็ง่วงนอนบ้างบางทีกับเขาคุยกันบ้างบางทีให้เขาทำเสียงหนวกหูเออะเออะเราก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างรำคาญบ้างเนี่ยใจมันเป็นสมาธิแต่ก็ยังดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้สี่ฟังปฏิบัติอันนี้มีสองอย่างถ้าในขณะนี้ไม่ได้จำไว้ไปถึงบ้านถึงช่องเวลามีก็ปฏิบัติแต่ถ้าผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วขณะนี้กำหนดที่หูเอาเสียงเป็นอารมณ์ก็ได้แม้จะเอาพองยุบก็ได้ทำให้รำคาญเสียงที่หูก็พองน้อยน้อยได้ทั้งนั้นนั่งน้อยถูกน้อยได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะเอาเสียงก็ได้แต่เมื่อเสียงมันชัดจะกำหนดเสียงก็ได้มันเป็นโมดสมัยพระพุทธเจ้ามีมากหรือมากฟังอย่างนี้ฟังครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจึงมีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทำไมสำเร็จก็เห็นรูปเห็นนามเกิดดับได้วันนี้มันเป็นการเทศพิเศษหมายความพระนิเทศสอนผู้ปฏิบัติโดยตรงไปเทศที่อื่นก็เทศมาแล้ววันนี้แปดงานแปดแห่งแล้ววันนี้ไม่มีเวลาพักเลยบางทีถ้าเจ็บจะเป็นลมมันหนักหัวเนี่ยมันใช้สมองมากยังไงไม่ทราบเนี่ยอันนั้นมันฟังเอาความรู้แต่ที่ขณะนี้เป็นนักปฏิบัติก็ให้กำหนดที่หูนะให้ภาวนาว่าได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะพูดที่ไม่ได้ถ้ากำหนดไม่ดีก็เอาที่อื่นเปลี่ยนได้นะไม่ถูกกัตยาสายก็จะเอาท่านจะกำหนดถูกเนาะถูกเนาะถูกเนาะคนของท่านถูกกับกระดานก็ได้นะแต่เมื่อท่านไม่ถนัดทางนี้ท่านจะเอาพองเนาะยุบเนาะที่ท้องของท่านก็ได้นะไงได้ทางนั้นถ้าเราเข้าใจแต่ยาเฮนี้จากตัวเรานะอารมณ์กรรมฐานหมดทั้งตัวตั้งแต่ผมถึงเล็บท่านจะเอาไว้ที่ไหนก็ถูกพม่าเนี่ยเขาเอาไว้กลางศีรษะเวลาให้เด็กทำเนี่ยให้กำหนดรู้เนาะรู้เนาะอยู่ในกลางหัวก็ถูกไม่มีผิดเลยเวลาเห็นอนิจจังทุกขังตาก็เห็นหมดทั้งตัวนะเวลาเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นเฉพาะท้องไม่ใช่เฉพาะตานะไม่ใช่เฉพาะหูสมมติโยมกำหนดแต่ยินเนาะยินเนาะยินเนาะเวลาสันตติขาดมันจะตกหดหายใจตกใจเลยหมดทั้งตัวของท่านเลยคล้ายๆขาดหุบลงไปขนาดนั้นแต่มันต้องขาดหมดแน่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ขันธ์มันต้องดับไปพร้อมกันเลยแต่มันไม่ใช่ดับอย่างชาวโลกเขาว่ามันตายนะมันตายเหมือนกันแต่ตายชั่วขณะจิตแต่มันกลับขึ้นมาต่อใหม่ก็ตายไปจริงๆขันธ์ทั้ง5ขาดไปเลยขณะนั้น มันเกิดดับหมดอย่างนี้อ้าวมันโปรดตั้งใจนะกำหนดยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะอยู่ที่หัวของท่านท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะเล่านิทานก่อนคือมีครั้งหนึ่งญาติโยมหัวหน้าโยมอุบาสกใหญ่ชื่ออาตุละอาตุละแปลว่าช่างไม่ได้ชื่อคนโยมอาตุละอาตุละอุบาสกพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระเชตวันที่อนาถปิฎกเศรษฐีท่านถวายพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่มีมากวันหนึ่งก็มีโยมอุบาสกชื่ออาตุละพาพวกไปฟังเทศเหมือนโยมมาฟังอย่างนี้ไปถึง500คนแต่วัดมาธาตุมันจะมากกว่า500แต่คณะ5นี่คงไม่ถึงไปฟังเทศ500คนท่านไปครั้งแรกก็ไปหาสัมภเรวัตอเรวัตพระเถระผู้ใหญ่ชื่อเรวัตแต่ก่อนเป็นสมณเณรลูกภาษาน้องภาษาลิบุตรเณรน้อยองค์นี้ชื่อเรวัตเก่งกล้าสามารถมากเล่าประวัตินิดนึงสมณเณรเรวัตเนี่ยเป็นน้องของภาษาลิบุตรที่นี่แม่ภาษาลิบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิภาษาลิบุตรไปพบพระอัสสชิได้ฟังเทศทำทลายเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับเหตุก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็ไปบอกมหาโมคคัลลาเป็นเพื่อนก็ไปหาอาจารย์สนชัยเสร็จแล้วก็มหาพุทธเจ้าขอบวชแม่น่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิด่าสมณะหัวโล้นเอาลูกฉันไปเป็นคนใช้หมดไงแม่ไม่เลื่อมใสผลในสุดพระสารีบุตรเอาไปหมดเหลือคนเดียวเชื่อเลวัตอายุ7ปีนี่เด็กน้อยคนนี้พ่อแม่ก็กลัวสารีบุตรจะเอาไปบวชมั่นผู้หญิงไว้เลยหาแฟนมาให้แล้วอายุ7ขวบพอแต่งตัวสวยเป็นมั่งคั่งสมบูรณ์ตระกูลมั่งมีเสร็จแล้วก็พอไปหาผู้หญิงมาเป็นแฟนกันก็เอามือของเด็กทั้งสองไปให้ผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายอายุ120ปีรดน้ำให้เขาก็ให้พรว่าขอเธอทั้งสองจงอายุยืนเหมือนยายนี้หนังเหี่ยวหนังย่นหมดแล้วเรวัตก็คิดว่าโอ้พี่ชายของเราคงเห็นอย่างนี้กระมังจึงออกบวชโน้สิจะให้เราจะเป็นเหมือนนี้ป่ะเป็นเหมือนกันนี่แหละแก่มาแล้วอ่ะเป็นเหมือนยายนี่แหละก็คิดแล้วทีตกลงก็ถ้าอย่างนั้นเราหนีบวชเลยดีกว่าเพื่อจะแก่เท่าเหมือนยายเขาหาแฟนให้แล้วตั้งอายุ7ขวบแล้วมั่นกันไว้แล้วเมื่ออายุโตจึงจะได้ไปอยู่ด้วยกันมั่นกันไว้ก่อนจองกันไว้ก่อนมาหาอุบายนี้วันนั้นมันทางเอาผู้ชายไปหาผู้หญิงทางไกลหน่อยคงไปป่าเป็นอะไรไปก็ทำทีเป็นปวดอุจจาระลงเขาก็ตามแต่เดี๋ยวครั้งที่สองลงตามอีกครั้งที่สามพอครั้งที่สี่นึกว่าท้องเสียจริงๆผมไปทานขนมกินร่วมกับแฟนนึกอะไรไม่ทราบก็เลยปล่อยไม่ดูตอนเนี้ยไม่ไปคมแล้วเปิดนี้เลยลากหนีไปหาพระให้พระบวชให้เลยพระก็แต่งตัวเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาก็ไม่ยอมบวชไปบอกว่าผมก็น้องพระไตรปิฎกยังไงอ่ะพี่ผมให้สั่งโพธิ์ไว้ใช่ไหมล่ะถ้าน้องชายมาให้จับบวชเลยไม่ต้องรอพ่อรอแม่พอแพ้แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระโคนหัวบวชพอบวชแล้วก็ถือว่าจันไรพวกที่ไม่เขาถือนับถือพุทธแมวแล้วไม่เข้าบ้านถ้าได้โอกาสเนน้อยเขาอยู่ป่าสะแกปฏิบัติกรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระนั่นก็ต้องไปเยี่ยม พระสารีบุตรก็ไปเยี่ยมพระไปทั้ง500เนนน้อยเป็นประหันก่อนในนิดป่าสแกให้เป็นกุฏิองค์ละลังเก่งขนาดนั้นนะไปอยู่เดือนหนึ่งนี่แหละองค์นี้แหละชื่อเรวัตชอบอยู่ป่าชอบสงัดทีนี้วันหนึ่งพวกโยม500ก็ไปฟังเทศท่านพระคุณเจ้าเทศให้กับผมฟังโยมมาทำไมอยากจะมาฟังเทศครับเฉยไม่พูดเพราะท่านชอบสงัดเป็นพระหันนะไม่เทศโกรธพระองค์นี้ไม่เทศเอาฟังหนีก็ไปหาพระสารีบุตรโยมมาทำไมเขากันมาธุระอะไรจะมาฟังเทศเจ้าค่ะไปหาพระเรวัตก็ไม่พูดสักคำหนึ่งพวกกับผมโกรธก็มาหาพระคุณเจ้าขอให้คุณเจ้าเทศให้ฟังหน่อยอ้าวนั่งลงอาตมาจะเทศให้ฟังก็ว่าอภิธรรมทั้งหมดเลยทีนี้เอ้ยอภิธรรมมีเจ็ดคำพีทั้งขินาวุทั้งธนีวิพังคาสุถายมกปัฏฐานว่าจะเรียบเลยอ้าวกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาทำที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมมาทำติเป็นอัพยากฤตกุศลกิจนี่เท่าไรกุศลกิจอะไรโอ้ยอภิธรรมยกมาเป็นรุ่นๆฟังไม่ไหวจำก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องสุขุมละเอียดไม่ฟังไม่เอาแล้วหนีเทศก็เทศมาจำก็ไม่ได้เอาใจก็ไม่ใจละเอียดมากไปโกรธหนีไปก็ไปหาพระอานนท์มาทำไมโยมมาฟังเทศครับ พวกผมไปหาพระเรวัตก็ไม่พูดสักคำนึงโกรธให้ท่านไปหาพระสารีบุตรให้เทศฟังพระเทศอภิธรรมมากเทศอื่นก็ไม่เคยเทศฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เลยโกรธให้ท่านมาหาพระคุณเจ้าเทศพวกผมฟังหน่อยเถอะนะงานโยมนั่งลงพระเทศพออร่อยอร่อยจบซะแล้วโอ้จะให้ต่อก็ไม่เอาโกรธอีกเปิดไปหาพระพุทธเจ้าโยมมาทำไมมาฟังเทศประกาศฟังแล้วไม่ใช่เหรอเออค่ะพระองค์ไปหาพระเสวัตก็เทศไม่เทศเลยไม่พูดซะอีกด้วยเพราะท่านชอบสงัดชอบอยู่ป่าไม่ค่อยสนยุ่งยิ่งกับใครแล้วไปหาพระฤาษีบุตรก็เทศจะอภิธรรมพระสูตรอะไรก็ไม่ว่ามากจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องลึกไปหาพระอานนท์เทศพอดีจบซะอีกแล้วก็อยากจะมาฟังเทศของสมเด็จพ่อบ้างพระพุทธเจ้าก็เอ้ยโยมเอ้ยคนเรานี่น่ะมันเรื่องมันมีมาแล้วเขานิ่งกอดติก็นินทาเขาผูกน้อยก็นินทาเขาผูกมากก็นินทาผูกเขาประมาณก็นินทาเรื่องมันเคยมีมาแล้วโยมเอ้ยจะให้พอดีนะมหายาแล้วก็เลยเทศให้ฟังเลยโปราณะเมตังอัตุระเมตังอัจฉรนามิวะอัตุระภูโวสกเอ้ยหรือโยมอุบาสกเอ้ยเรื่องนินทาสารเสริญน่ะมันเป็นของเก่ามันมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีวันนี้นินทันติปุถิมาสีนังบางคนก็เขานิ่งนิ่งก็ไปนินทาเขาแหมนินทันติองหุพาในนังเขาพูดมากก็นินทาเขานิตตพานิงปินินทติเขาพูดพอประมาณก็ไปนินทาเขานัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะจาหุในอนาคตก็จะไม่มีในอนาคตก็จะไม่มีปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคนที่ไม่ถูกนินทาคนที่นินทาเอกันตังนิติโตโกโสคนที่ถูกนินทาด้วยฝ่ายเดียวก็ไม่มีเอกันตังปสังสิตโตตังวาปสังสิตโตคนที่ถูกเขาสรรเสริญส่วนเดียวก็ไม่มีเนี่ยเสร็จแล้วยันตีวินยูหากว่าปสังสันติอนุวิจจะเวทเวส่วนนักปราชญ์พิจารณาทุกวันเห็นบุคคลใดอัจฉิทวุตติมีความประพฤติไม่ขาดสายเมธวินมีปัญญาสีละสมาหิตังประกอบสี่ปัญญาดีศีลโกตังนินทิตุมรหติคนอย่างนี้แหละไม่มีใครที่จะมาติเตียนเขาได้ในขังชมพูนัทเสวะเขาสะอาดบริสุทธิ์เหมือนทองคำชมพูนุชบริสุทธิ์ 100% เทวาปิมิสีนังประสังสันติคนอย่างนี้เทวดาก็ชมธรรมนาติประสังสิโตพรหมก็สรรเสริญแต่แท้พระองค์ก็เทศบางคนน่ะอย่าว่าแต่ธรรมดาเลยแผ่นดินก็ยังดินท้าน้ำเขาก็ยังดินท้าแดดก็ดินท้าฝนตกก็ดินท้าพระจันทร์พระอาทิตย์ร้อนหน่อยก็นินทาทั้งนั้นที่จะหาคนสรรเสริญอย่างเดียวหรือนินทาอย่างเดียวก็ไม่มีมันเป็นโลกธรรมพระองค์เทศไปฟังจบพวกนี้ก็ปฏิบัติให้นั่งวิปัสสนาสำเร็จหมดทั้ง500คนเป็นพระโสดาบันมีเรื่องมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอธิบายย่อๆธรรมะที่อธิบายวันนี้ก็คือเรื่องนินทานี่เรื่องนึงทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกนินทาพระพุทธเจ้าก็คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้พระพุทธเจ้าเองนั่งเทศอยู่ก็ถูกนินทาพระองค์ว่าอย่างนั้นนะภาษาอะไรจะไม่ถูกนินทาขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาแผ่นดินใหญ่ก็ยังถูกนินทาแม่น้ำอาทิตย์พระจันทร์ยังถูกนินทาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่ว่าการนินทานั้นถ้าเป็นคนโง่คนไม่ฉลาดคนพาลนินทานะมันไม่มีประมาณไม่สำคัญอะไรเลยสำคัญนักปราชญ์เจ๊ท่านพิจารณาแล้วท่านเห็นแล้วถ้าสรรเสริญคนไหนคนนั้นก็ดีจริงนินทาคนไหนคนนั้นก็เลวอย่างที่ท่านนินทาจริงอันนี้สำคัญตรงนี้ท่านผู้ใจบุญทลายการสรรเสริญและการนินทานั้นหรือการตินั้นมันเป็นเหตุหลายประการเขาติเพื่อก่อก็มีเขาติเพื่อทำลายก็มีเขานินทาเพื่อก่อก็มีเพื่อทำลายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวของเราถ้าหากเขาติเขานินทาว่าเราเลวเราชั่วเราไม่ดีเราจะโกรธเขาเราลองตรวจดูที่จริงอย่างเขาว่าหรือไม่น้องเขาว่าเราขี้เกียจเราขี้เกียจจริงไหม ถ้าเราขยันเขาว่าเราขี้เกียจเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความขยันของเรามีอยู่แต่ถ้าเขาว่าเราขี้เกียจมันขี้เกียจจริงอย่างเขาว่าแล้วก็แก้จ้ะมันก็ดีเป็นของดีแท้ๆถ้าคนดูเป็นนะเขาเรียกฟังสองหูดูสองตาฟังสองหูดูสองแง่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นน้ำยอกน้ำบ่มถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีดีจริงไหมเรารักษาความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าที่มีอยู่แล้วอย่างนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่าโกรธคนที่เขาติดคนที่นินทาเนี่ยถือว่าเป็นครูแม้จะคอยจับผิดก็ตามเขาจะเพื่อแก้เพื่อขอให้ดีขึ้นก็ตามเราฟังไว้ให้เป็นนะสมมติว่าเขาติเราก็เข้าใจว่าเขาติดจริงๆเลยเราตรวจดูซะก่อนที่เขาติเรามันจริงอย่างที่เขาติไหมแต่โดยมากโทษของตัวมันไม่ค่อยเห็นนะชอบจะเห็นคนอื่นจับผิดคนอื่นด้วยไม่ค่อยจับผิดตัวเองคนเราถ้าหากว่าจับผิดตัวเองได้ดีที่สุดเขาก็ได้เจ้าให้แก้ตัวเองที่เขาติว่าเราขี้เกียจขี้เกียจจริงไหมที่เขาติว่าเราเร็วๆจริงไหมหรือที่เขาชมว่าเราดีดีจริงไหมถ้ามันเร็วถ้าขี้เกียจหรือถ้าทำผิดอะไรก็แก้ซะมันก็ดีได้ดีเขาเป็นครูควรจะสรรเสริญเขาด้วยยกมือไหว้เลยทุกคนอย่างเนี้ยไงทีนี้ถ้าเขาสรรเสริญเราว่าดีดีจริงหรือเปล่าถ้าดีก็รักษาไว้ถ้ายังไม่ดีก็แก้ให้มันดีขึ้นให้มันสมกับที่เขาว่าเราดีทั้งที่เราไม่ดีนั่นแหละเราก็พยายามให้มันดีขึ้นให้มันกลับดีนะถ้าเราแก้ตัวของเราได้อย่างนี้เพราะการนินทาการสรรเสริญทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่แก้ตัวของเราให้มันเข้ากับเหตุการณ์สมกับภาวะนั้นๆเหมือนกับเราชื่อดีเราก็สร้างให้มันดีสมชื่อนะเราเขาชื่อว่าเราเร็วเราก็ไม่เอาเร็วเอาให้มันดีขึ้นมันก็มีเหตุมีผลที่จะแก้ที่จะทำอะไรทางนั้นไอ้เรื่องนินทาเนี่ยมีทางนั้นครั้งหนึ่งพระอินทร์เห็นประชามนุษย์เขาประชุมกันเยอะเขาประชุมกันเล่านิทานสนทนากันทีนี้พระอินทร์ก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์ก็เป็นคนบุรุษมนุษย์ขี่ม้ามาม้าตัวนั้นก็สวยพอขี่ม้าผ่านไปโอ้ใครก็เห็นว่าม้าตัวนี้มันสวยเหลือเกินแต่ว่าหน้ามันไม่ด่างประเดี๋ยวรอบสองพระอินทร์ขี่ม้ามาอีกหน้าด่างขาวๆคนนั้นเนี่ยแหมสวยแต่หางมันไม่ดังอ้าวติอีกแล้วตัวหลังมาขี่มาเอาหางมันดังมาอีกหน้าก็ดังหางก็ดังขาวมันขาวอ่ะโอ้โหมาตัวนี้สวยเลยหน้ามันก็ดังหางมันก็ขาวดีแหมเสียดายข้างมันไม่ขาวสิล่ะแหมขี่มาเท่าไรก็ตีจนได้มนุษย์ที่จะไม่นินทาที่จะไม่ติไม่มีในโลกพุทธเจ้ามันจริงจริงเหลือเกินเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็วางตัวให้ดีได้แล้วจะแก้ไขยังไงให้มันถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถิทวุติงเมธาวิเราที่จะดีนะใครจะติใครจะชมก็ตามเราให้มันเป็นทองคำทำอย่างไรเราจึงจะเป็นทองคำชมพูนุชมันสะอาดบริสุทธิ์แจ๋วที่สุดนั่นแหละมันอยู่ในแม่น้ำชมพูทองคำมันสวยเรียกว่าทองคำชมพูนุชสีสวยสดงดงามน้ำใจคนดีเหมือนอย่างนั้นเราทำอะไรจึงจะได้อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าหนึ่งอัตถิทวุติงเป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสาย 2. เมธาวินเป็นผู้มีปัญญามีโอชะเกิดแต่ธรรมะ 3. ปัญญาเป็นผู้มีโลกิยะโลกุตระปัญญา 3. เป็นผู้มีศีล 4 ข้อเท่านี้แหละนะผู้ใดมีคุณธรรม4ข้อนี้ผู้นั้นเทวดาก็ชมชมก็สรรเสริญว่าเหมือนกับทองคำชมพูนุชถ้าอย่างนี้แล้วใครจะติดเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะสรรเสริญเราก็ภูมิใจว่าเรามีเนื้อทองคำอยู่ในตัวของเราอธิบายย่อๆข้อที่หนึ่งอัจฉริยวุฒิงมีความประพฤติไม่ขาดสายเช่นอย่างท่านมาฟังเทศท่านก็ปฏิบัติกรรมฐานทุกวันพระทุกหรืออยู่บ้านก็ทุกวันทุกวันอยู่วัดก็ปฏิบัติทุกวันได้เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ให้ขาดในมากในน้อยก็ทำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายจะทำงานก็ทำให้มันเก่งไม่ให้ขาดจะเรียนหนังสือก็เรียนไม่ให้ขาดท่านจะไหว้พระสมองก็ไหว้ทุกวันทุกวันนั่นแหละจะนั่งกรรมฐานก็นั่งทุกวันส่วนเวลาจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เวลาอย่างน้อยที่สุดตื่นเช้าเอ้าสมมติโยมพระทำการทำงานเป็นข้าราชการเป็นชาวบ้านต้องหาอยู่ให้กินตื่นเช้าตรู่เราก็ควรจะได้ไหว้พระสวดมนต์ย่ออย่างน้อยก็15 20 30นาทีเอาสักหนึ่งก่อนจะนอนก็อีกหนึ่งนะก็ได้กำไร2หนแล้ววันนึงนะถ้าเป็นพระเป็นเนนเวลามากเช้าตรู่ก็อีกหนึ่งตีละครั้งทำวัดเอาอีกหนึ่งเย็นตีละครั้งทำวัดเอาอีกหนึ่งก่อนนอนเอาอีกหนึ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติอยู่ก็อย่างเราทำนี่แหละ ว่าเดี๋ยว 6:00 น.ตีระฆังแป้งๆ 7:00 น.ก็เดินโยมนั่งกรรมฐานกันแล้ว 12:00 น.ก็อีก 18:00 น.ก็อีกอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าอัจฉิตวุฒิมีความประพฤติไม่ขาดสายถ้าคนอย่างนี้แล้วก็นักปราชญ์สรรเสริญแล้วดีแท้คนจะติก็เหมือนทองคำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ติดไฟไม่มีเรื่องเดือดร้อนเพราะเราสั่งดีไว้แล้วนี่เรียกว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายในผลประโยชน์แก่ตัวของเราตั้งแต่ต่ำจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเราเดินทางเจ็ดสายเดินทางสายที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดนั่นแหละเดินมาทุกสายนั่นแหละยิ่งดีหลายแต่อยู่ในโลกมนุษย์กับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างนี้เอามันสมบูรณ์บริบูรณ์แบบเท่านี้ก็ดีแล้วเกิดเป็นคนคนให้ทั่วบาปไม่ล้นคนไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเราก็ทำหน้าที่ของคนให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่ของพระของเนรให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาให้สมบูรณ์แบบโดยจักฐานะหน้าที่อย่างนี้ก็ถือว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายแล้วนะถ้าอย่างนี้เราใครจะสรรเสริญใครจะนินทาไม่เดือดร้อนนักปราชญ์สรรเสริญก็ดีแน่คนพาลจะมานินทาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสร้างดีมาแล้วข้อสองเมตาวิ่งแล้วว่ามีเมตาเมตามันอะไรกันแน่เมตตาก็มีปัญญาฮะประเดี๋ยวปัญญาศีลสมาธิตังประกอบด้วยปัญญาและศีลมันไปซ้ำกันอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าปัญญามีปัญญาที่นี่ปัญญาในที่นี้ตามศัพท์เมตตาเนี่ยเขาแปลว่าเบียดเบียนเขาแปลว่ากำจัดกิเลสกิเลสเมตติหิงสติติเมตตาปัญญาใดที่กำจัดกิเลสเบียดเบียนกิเลสนั่นเรียกว่าเมตตาปัญญาที่กำจัดกิเลสนี่อย่างหนึ่งนะปัญญากำจัดกิเลสก็คือปัญญาที่เกิดจากท่านเจริญวิปัสสนาอย่างไรล่ะนามรูปะปริเยยานปัญญา16ขั้นนั่นแหละที่ท่านกำจัดกิเลสโดยปัญญาขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงจนจบ16อย่างนี่เขาเรียกเมตตาท่านแปลมีปัญญามีโอชะเกิดแต่ธรรมะเมื่อปฏิบัติแล้วท่านอิ่มใจภูมิใจสุขใจของท่านเมื่อวานเช่นนี้ประเทศลำดับญาณมีโยมสองคนปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่บ้านโยมสอบกรรมฐานความหมายอีกความหมายหนึ่งโดยมากเราเข้าใจน้อยความหมายอย่างนี้ข้อที่สองคำว่าเมตตานี่ท่านหมายถึงนะเมตตาหมายถึงปัญญาที่ละเอียดสุขุมปัญญาที่พิจารณาธรรมะทั้งอัตถะทั้งธรรมะมีอัตอันละเอียดมีธรรมะอันละเอียดสุขุมสามารถจะรู้ได้ในที่นี้กับวิปัสสนาญาณ16ก็ได้คือวิปัสสนาภูมิ6นั่นแหละขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์นั่นแหละก็ได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยที่เรากำหนดพองเนาะยุบเนาะพองกับยุบอันเดียวกันหรือคนละอันเนี่ยพองกับยุบมันขาดลงไปตอนไหนนี่เขาเรียกว่าสุขุมสุขุมคือมันลึกซึ้งธรรมดาเห็นไม่ได้ท่านจะฟังเทศจนตายถ้าไม่นั่งกรรมฐานเห็นไม่ได้เนี่ยปัญญาที่รู้ปัญญาที่เห็นธรรมะที่ละเอียดที่สุขุมเห็นได้ยากนี่เขาเรียกว่าเมตตาก็เอาความง่ายๆก็เป็นชื่อของปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นเรียกว่าเมตตานะโดยใช้ความหมายเอาอย่างนี้ทีนี้ถ้าผู้ใดมีปัญญาอย่างนี้เทวดาก็ชมพงก็เสริญใครจะติชินทาไม่สำคัญเลยนักปราชญ์สรรเสริญแล้วใช้ได้ที่ข้อที่สามปัญญาศีลสมาธิต่างมีปัญญาและมีศีลปัญญาข้อสุดท้ายเนี่ยท่านหมายเอาโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาหมายเอาสองอย่างแต่ข้อเมตตาน่ะหมายเอาปัญญาเกิดจากวิปัสสนาล้วนแต่ข้อปัญญาข้อหลังนี่ปัญญาที่ฟังเทศเหมือนโยมฟังในก็ตามปัญญาที่พระเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกในก็ตามปัญญาที่สอบได้ประโยค3 4 5 6 7 8 9ก็ตามปัญญาที่ทรงพระไตรปิฎกอภิธรรมพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยก็ตามอันนี้เรียกว่าโลกิยะปัญญาก็สงเคราะห์เข้าในคำว่าปัญญานี้ด้วยแม้ผู้ที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็สงเคราะห์เข้าในปัญญานี้ด้วยคำว่าปัญญาตัวหลังนี่หมายเอาทั้งโลกิยะโลกุตระแต่ตัวต้นเมตานั้นหมายเอาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยตรงข้อที่สามศีละเป็นผู้มีศีลอันนี้หมายเอาปาริสุทธิศีลสี่หนึ่งปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตพระมีศีล207เว้นที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามให้ได้207ข้อเนนมีศีล10ก็ทำตามโยมมีศีล8ก็รักษาให้ได้คนมีศีล5ก็รักษา5ให้ได้นี่แหละเรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลล่ะสำรวมศีลตามพระปฏิโมกปาติแปลว่ารักษาโมกขะแปลว่าพ้นรักษาตนให้พ้นอบายคนจะพ้นอบายก็พอถือศีลมั่นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ตายไม่ไปอบายภูมิเป็นเด็ดขาดเพราะคนรักษาศีล พราะฉะนั้นศีลท่านจึงเรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลหมดของพระทั้งหมดของโยมทั้งหมดของเณรทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลปาติแปลว่ารักษาโมกขะแปลว่าพ้นสังวรระมัดระวังผู้ที่มีความระมัดระวังรักษาศีลให้ดีให้มันพ้นจากอบายไม่ให้ศีลขาดไม่ให้ศีลด่างศีลพร้อยนี่แหละเรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลรวมทั้งศีลในมรรคที่ท่านกำหนดอยู่เดี๋ยวนี้ท่านกำหนดได้ยินน้อยินน้อยินน้อเนี่ยปาติโมกขะสังวรศีลก็เกิดได้อยู่เรื่อยๆท่านรักษาใจท่านอยู่กับศีลสมาธิปัญญานี้แหละหมายถึง3ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงศีล5ศีล8ศีล12และ7ของคนธรรมดาของพระของเนนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เป็นพระโสดาสีกหาแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่เป็นปาติโมกขะสังวรศีลขั้นต้นปาติโมกขะสังวรศีลขั้นกลางก็ได้ศีลของผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานปาติโมกขะสังวรศีลขั้นสูงได้แก่ศีลของผู้เจริญวิปัสสนาดังที่ท่านทำอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลโดยส่วนสูงท่านเรียกว่าอุปริมะหมายเอาอย่างนี้นะข้อที่2อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาเรียกอินทรีย์6อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่คือตามีหน้าที่เป็นใหญ่ในการเห็นรูปอย่างขณะนี้โยมจะเอาหูเอาตามาเห็นเสียงไม่ได้เป็นอันขาดต้องเอาหูนี่แหละหูมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการฟังเสียงถ้าเสียงมาต้องมอบให้นายหูเป็นคนรับจะเอานายตามาดูไม่ได้เป็นเด็ดขาดจึงได้ชื่อว่าอินทรีย์ใช่ไหมเมื่อได้ยินเสียงจะเอานายจมูกมาดมไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงจะเอาลิ้นมาลิ้มรสไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงจะเอากายมาสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาหูหูนี่ฉันเรียกว่าโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูแปลว่าเป็นใหญ่ทางฟังเสียงนั่นแหละที่ดีชื่อว่าอินทรีย์อินทรีย์ก็แปลว่าเป็นใหญ่จักขุนทรีย์เป็นใหญ่ทางตาโสตินทรีย์ตาเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่เนี่ยจมูกเป็นใหญ่หมายความว่าถ้ารูปมาต้องให้นายตาเขาเห็นหูไปแย่งเขาไม่ได้เขาไม่คอรัปชันกันนะถ้าเสียงมาต้องให้นายหูเอาตาไปดูไม่ได้ถ้านายจมูกถ้าจะกลิ่นมาต้องให้นายจมูกถ้ารสมาต้องเอาลิ้นถ้าสัมผัสต้องเอากายเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ธรรมะทางใจก็ใจเป็นคนรับจะเอาหูเอาอะไรไปแย่งเขาไม่ได้แล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ตามหน้าที่ของตัวที่นี่เราสังวรระมัดระวังอินทรีย์หกเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นละมือก็กายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มีสติไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายตารูปสวยมาก็เฉยรูปกิเลสมาก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยอำนาจแห่งการมีสติเสียงเพราะมาก็เฉยเสียงด่ามาก็เฉยไม่ยินดียินร้ายนินทาเสริญเสริญเฉยอย่างนี้เรียกว่าวางใจเป็นกลางเสร็จเขาจะวางในเรื่องของเขาอันนี้เรียกว่าอินทรีย์อย่างขณะเนี้ยท่านกําลังนั่งฟังได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะเสียงอะไรดึงตังกับช่างเขาได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะอยู่นี่เขาเรียกว่าสังวรระมัดระวังกันกั้นข้อที่3อาชีวะบริสุทธิ์ศีลเป็นอาชีพอันบริสุทธิ์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เว้นจากมิจฉาชีพการค้าขายไม่ชอบทำ5ประการเว้นหมดเลยค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นค้าให้เขาฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายยาพิษค้าขายน้ำเมาเลิกหมดไม่เอานั่นก็เป็นอาชีพอันบริสุทธิ์ในทางโลกแต่อาชีพอันบริสุทธิ์ในทางธรรมหมายถึงสัมมาอาชีวะในมรรค8ขณะนี้ท่านมีแล้วทุกองค์ทุกคนที่นั่งอยู่นี่นี่เรียกว่าอาชีวะอันบริสุทธิ์แปลว่าความเป็นอยู่ทุกคนที่นั่งฟังเทศเป็นคนเป็นไม่ใช่คนตายแต่คนเป็นที่นั่งฟังเทศอยู่นี้ทางพระเนี่ยโยมเป็นอยู่อย่างบริสุทธิ์แท้ๆเพราะบริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาหายใจเข้าไปก็เอาศีลหายใจออกมาก็เอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปออกมาอย่างนี้เรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์ศีลศีลของท่านบริสุทธิ์ทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกนี่ในส่วนสูงหมายเอาอย่างนี้หมายเอาศีลในวิปัสสนากรรมฐานในแก่สัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยเจตสิกที่งดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาทางใจด้วยนอกจากนั้นปัจเจเวกปัจจยะปัจเจเวกขณะพิจารณาปัจจัย4ท่านจะฉันเช้าท่านจะฉันเพลภาวะปฏิสังขโยนั่นแหละเขาเรียกอนุปัจเจเวกเสกข้าวเสียก่อนถ้าไม่เสกถือว่าเป็นบาปตายเป็นหนี้เป็นสินญาติโยมเพราะฉะนั้นต้องเสกปฏิสังขโยเสียก่อนก่อนจะฉันนี่เรียกว่าอนุปัจเจเวกเสกน้อยจะห่มจีวรก็ต้องเสกปฏิสังขโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิจะเข้าห้องก็ต้องเสกปฏิสังขโยนิโสเสนาสนะปฏิเสเสนาสนังปฏิเสวามิเนี่ยจะฉันข้าวปฏิสังขโยนิโสปิณฑปาตังปฏิเสวามิจะฉันยาปฏิสังขโยนิโสจีรณะปัจจยะเพสัจปริฆาลังปฏิเสวามิคาถา4บาทนี่ขลังมากคนผู้ใดลูกหลานเลี้ยงยากให้มาเอาเศษอาบดาบพระเช่นสมมติข้าวที่พระฉันในบาทเนี่ยท่านเสกแล้วเนี่ยไปให้ ให้เด็กที่เลี้ยงยากนะทำให้เป็นเด็กเลี้ยงง่ายอ้วนสมบูรณ์ขึ้นนี่เพราะเสกพระท่านเสกแล้วโบราณท่านถืออย่างนั้นแต่คนผอมๆแล้วก็ไปทานแล้วก็ดีทำให้คนสุขภาพร่างกายดีด้วยเรียนหนังสือเก่งด้วยเวลาอาตมาเป็นเด็กอายุ13 14ปีไปเรียนคาถาบทหนึ่งเรียกว่าคาถาเป่าตาแดงตาแฉะเด็กเป็นตาแดงนี่ร้อยทั้งร้อยหายหมดโรคอันนี้มันติดกันมาแล้ววีจับพบติดหมดทั้งบ้านเลย400คนเป็นหมดทั้ง400มันติดกันไวอย่างโรคอันเนี้ยตาแดงตาแฉะเนี่ยมันแสบมันเจ็บเหมือนเมล็ดทรายนะมันคืนร้องเด็กเนี่ยมันหายยากด้วยวิธีเสกเอาคำหมากมาเก็บคำแล้วก็มีหมากมีธูปเทียนขึ้นครูวันอังคารราคา3สตางค์ไม่เอามาก3สตางค์แดงเท่านั้นแหละขึ้นวันอังคารก็แล้วเด็กไม่ต้องเอามาเสกปฏิสังขาโย3บทไม่ถึง4บทหรอกเป่าลงไปที่ขาผ้าแดงเช็ดพับเด็กหายร้อยทั้งร้อยไม่ต้องเอาเด็กมาเอาเด็กมาก็เป่าข้างหลังนี่มันหายเพราะอะไรหายเพราะว่าสมาธิไม่เฉพาะอื่นหรอกคาถานี่เกิดสมาธิขึ้นมาก็ขังได้นี่อย่างนี้เรียกว่าอนุปัจเจเวกเราเสกข้าวธรรมดานะแต่มหาปัจเจเวกเสกเวลาท่านจะฉันข้าวจะฉันอะไรก็ตามเราเป็นนักกรรมฐานต่างกำหนดเช่นกล้วยน้ำว่าหรือขนมครกตาเห็นก็เห็นน้องอยากฉันน้องมือถูกก็ถูกน้องเอาเข้าปากก็เคี้ยวน้องพอรสปรากฏหยุดเคี้ยวกำหนดที่ลิ้นรสน้องพอเคี้ยวก็เคี้ยวน้องพอแหลกก็แหลกน้อเกินก็อยากเกินน้อเกินก็เกินน้อเกินน้อหมดภาพก็กำหนดอย่างนี้เรียกว่ามหาปัจเจเวกพิจารณาละเอียดมากอย่างนี้เรียกว่าปัจเจเวกพิจารณาปัจจัยสี่นี่แหละคือศีลของผู้ปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรมสี่ข้อคือหนึ่งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสายไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมทำบุญนำทานนั่งกรรมฐานทุกวันไม่ขาดน้อยมากไม่สำคัญทำบ่อยๆอย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อยเหมือนน้ำฝนตกทะเลหยาดก็เต็มตมบุญของเราทำทีละ5นาที7นาทีก็จะถึงตายเราก็ได้เยอะไม่ใช่ได้น้อยหรอกนี่เรียกว่าไม่ให้ประมาทข้อที่2เมธาวีต้องมีปัญญามีโอชะคือมีโอชะแปลว่ารสที่เลิศงั้นเราปฏิบัติธรรมะเราก็จะดื่มรสพระธรรมธรรมะปีติสุขังเสติคนดื่มรสธรรมะมีความสุขสุขสบายในที่ทุกข์ขนทุกแห่งตายก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ข้อที่3มีปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระท่านฟังเทศก็เพื่อปัญญาโลกิยะท่านปฏิบัติก็เพื่อปัญญาโลกุตระข้อที่4มีศีลได้แก่ปาติโมกข์ได้ปาริสุทธิศีล4 1สำรวมในพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาต2สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยีไม่ยินดียินร้ายเวลาที่เห็นรูปเสียงลมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมะรูปธรรมารมณ์ในใจ3มีอาความเป็นอยู่อันบริสุทธิ์เสพิจารณาอาหารที่เราบริโภคพิจารณาน้อยๆพิจารณาละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วผู้ใดมีคุณธรรม4ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวาปินังปสังสันติเทวดาทั้งหลายนี้ก็สรรเสริญพรหมุนาปิปสังสิโตแม้พรหมในหมื่นจักรวาลก็ชมว่าคนนี้เป็นคนดีเหมือนกันกับทองชมพูนุชที่บริสุทธิ์สะอาดจะทำเครื่องประดับชนิดไหนก็ได้วันนี้ได้เทศน์เรื่องธรรมเจดีย์เป็นเวลานานสมควรแล้วจำนวน4ข้อก็ขอทุกท่านโปรดพากันประพฤติปฏิบัติกรรมฐานให้เคร่งครัดให้ดีเข้าก็ชื่อว่าเราประพฤติปฏิบัติถูกมงคลทั้ง4ข้อนี้ท่านกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้อง4ข้อนี้เข้าแล้วตรงไหนเป็นอัจฉิทวติงว่าท่านกำหนดไม่ขาดเห็นมั้ยได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้อนี่แหละอัจฉิทวติงมีความประพฤติกับปฏิบัติติดกันไปไม่ให้ขาดสายนี่เรียกว่าอัจฉิทวติงเมธาวิงกับปัญญาของท่านที่เห็นรูปเห็นนามได้ยินเนาะยินเนาะเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามมันเกิดมันดับถ้าใครเห็นขาดมบลงไปได้นั่นแหละดีมากพระพุทธเจ้าว่าตายซะในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นแต่เป็นอยู่ร้อยปีปัญญาก็จำได้จำไม่ได้แล้วก็กำหนดของเราได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนามรูปะปริชิตญาณแยกรูปแยกนามปัจจยะปริยานใครคนลุกน้ำตาไหลใครเกิดสะดุ้งเกิดใจสบายเนี่ยมันก็เป็นปัญญาธรรมดาถ้าใครได้พบอริยสัจสี่มันก็เป็นญาปัญญาขันโลกุตระศีลของท่านที่กำลังนั่งกำหนดได้ยินน้อยยินน้อยเนาะเป็นศีลในมรรคแปดอันนี้เป็นศีลขั้นสูงสำหรับผู้เจริญวิปัสสนามันก็เกิดได้ที่ตัวของท่านถึงแม้จะเทศไปเท่าไหร่เท่าไรก็ตามโปรดจำไว้ด้วยคำสอนของพระเจ้าเทศไปเท่าไรก็ไม่หนีจากศีลสมาธิปัญญาเทศไปเท่าไรก็ไม่หนีจากสติเนี่ย ที่เทศน์นั้นมันเป็นปริยายเป็นโวหารสาธกโวหารบรรยายโวหารแต่รวมความแล้วพระองค์ไหนจะเทศน์มาจากไหนก็ตามจะหนีจากศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เทศน์ไปทางไหนก็ตามจะหนีจากสติไม่ได้ถูกลงมาถูกทีเดียวกันหมดถ้าเรามีสติถูกหมดเลย ใครจะเทศน์แบบไหนก็ตามถ้าโยมกำหนดได้ยินน้อยินน้อมันถูกมุดนั่นแหละที่เทศน์มาที่ไหนที่ไหนก็ตามนะจบลงไปแล้วขอยุติเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิษฐานบุญเชษขอญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงประกันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสันสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ